wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You like living a la moda, but if you drink whiskey and soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll. You play the bass of bar. Oh, cigarette you smoke. Live mama broke. They should only make you choke. You want to be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. Don't you know this ain't New York City? Okay, Napoleta. You want to be America. You want to be America. Que tá papá, como viver a la moda, mas se bebe whisky and soda, por te sente distorbar, o apale o rock and roll, tu joga baseball, mas sor de pecamel, que te lhe dá la porcenta de mamá, tu a falo americano, americano, americano, mas se nada in Italy. Siento me nunchesta niente fa ok Napoleta. Tu a far America, tu a far America. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Tot un clàssic, veritat? Doncs amb ell hem començat l'edició número 90 de Jazznatics. Al vostre costat, Rafael Corbí, per portar-vos música i bones vibracions musicals. Ray Gelato and the Giants, The War of All Americano, ens obsequiava amb aquest tema del 1998. Els propers minuts els dedicarem amb una sèrie de peces que ens portarà The Portico Quartet, enregistrades el 2008 als estudis de la BBC One, BBC One de Londres, Anglaterra, i que es van publicar el 2012. Des de l'àlbum Knee Deep in the North Sea, Portico Quartet ens portarà aquests temes, començant amb el que dona nom al disc. Rafael Corbí, molt benvinguts a Jazznatics, el lloc per als afeccionats al jazz. Thank you. Després d'aquesta peça, els Portico Quartet, des d'aquest mateix disc, ens serviran una peça que porta el nom de News from Verona. Thank you. Jazznàtics, hem escoltat la música de Portico Quartet en un d'aquestes bones vibracions que ens han servit. Després d'ells, un altre excel·lent trio en aquest cas és anomenat, o va ser anomenat, Colina Miralta Samvit Trio. Portaven l'acrònim de CMS dins del seu nom. Van editar temps enrere un disc que ara mateix recordarem amb alguna de les peces que en formaven part. Era el 2015, el mes d'abril, que sortia el Danza Guana, i d'aquest disc, d'aquest àlbum del 2015, de Colina Miralta, Sunbeat Trio. Sentirem ara mateix, per començar el repàs que n'efectuem, la peça que s'anomena Dos Mundos. Hi ha moltes d'altres per anar escoltant i també ho farem amb la que donava nom, amb el mateix Danza Guaná, però també amb el Juramento o el Mira Sambolina. Tot això a continuació a Jazznàtics. Thank you. Aquesta proposta musical de Colina Miralta Sanfit Trio continua després del Danza Guana i ho fa amb Juramento. Thank you. Juramento, així es deia aquesta cançó que acabeu d'escoltar, aquesta peça llarga càrrec de Colina Miralta Sunbeat Trio, que ens acompanyava amb aquesta peça Mira Sambolina. Serà el darrer dels temes d'aquest disc de Colina Miralta Sunbeat que escoltarem. Hem compartit música diversa, ja estem a la recta final del nostre espai en Colina Miralta Sambit Trio, recordem que abans amb el Pórtico Quartet. Balada de Dom Pedro, qui serà el proper protagonista amb el nostre espai de jazznàtics i ja amb la recta final, amb qui compartirem els darrers minuts d'aquest espai, d'aquest programa, ho farem amb Carles Casas, balada de Dom Pedro. Thank you. Genial, i a punt d'acomiadar-nos. Amb aquest darrer tema, Carles Casas ens aporta les seves cançons i els seus ritmes musicals des del 2010, amb Balades de Sina, així es deia aquest treball discogràfic del qual extraiem aquesta peça, Balada de Don Pedro, i també El teu bolero. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat a tota per aquesta jornada a Jazznàtics, amb el món dels afeccionats a la música jazz, un espai per compartir amb tots els nostres oients. Carles Casas, amb El teu bolero.